มีความสุขต่างๆเป็นไปตามกรรมก็เป็นอันว่าทรงได้พยานคือความอย่างรู้สูงขึ้นไปอีกอันเรียกว่าจุตูปปาติญาณความอย่างรู้ถึงจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงในชาติภพนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายของพระองค์เองด้วยและของผู้อื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าได้ตรัสรู้เรื่องกรรมตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นพยานที่สองและต่อจากนั้นก็ทรงจับได้ถึงต้นเหตุก็คืออาสวะกิเลสกิเลสที่ดองจิตสันดานตรัสรู้เข้าไปถึงอาสวะกิเลสกิเลสที่ดองจิตสันดานอันทำให้ได้ทรงพบอริยสัจทั้งสี่คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะซึ่งพยานที่สามนี้เรียกว่าอาสวัคไคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะและเมื่อทรงพบต้นเหตุดังนี้แล้ววิชชาความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริงก็บังเกิดขึ้นแล้ววิชชาคือความไม่รู้ก็ดับไปหมดอาสวะทั้งหลายก็ดับไปหมดเพราะฉะนั้นจึงทรงพบความดับทุกข์เมื่อทรงได้พยานที่สามนี้จึงได้ทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วสัตตภาวะภาวะเป็นสัตว์คือผู้คล่องก็สิ้นไปหมดไปปรากฏเป็นพุทธภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ตรัสรู้ผู้รู้ผู้พ้นพระพุทธเจ้าพระพุทธะพระผู้ตรัสรู้นั้นกล่าวสั้นก็คือรู้พ้นไม่ใช่รู้ติดรู้ยึดรู้สิ่งใดยึดสิ่งนั้นติดสิ่งนั้นนั่นคือตัดตะผูกข้องแต่ว่ารู้สิ่งใดพ้นสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นก็เป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้เป็นพระพุทธะคือเป็นพระผู้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากจิตนี้เองทำจิตภาวนาฝึกจิตให้เป็นศีลฝึกจิตให้เป็นสมาธิและฝึกจิตให้เป็นปัญญาขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้ศีลก็ตั้งขึ้นที่จิตและเป็นจิตจิตก็เป็นศีลสมาธิก็ตั้งขึ้นที่จิตเป็นจิตจิตก็เป็นสมาธิปัญญาก็ตั้งขึ้นในจิตจิตก็เป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี้จึงเป็นวิมุตติจิตจิตที่พ้นแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องเกิดจากความที่เริ่มปฏิบัติมาโดยลำดับอันเป็นจิตภาวนาตั้งแต่ในเบื้องต้นต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะนั้นเป็นสัจจะคือความจริงของจริงซึ่งมีอยู่เป็นไปอยู่ในบุคคลทุกๆคนจึงเป็นความจริงของชีวิตของร่างกายและจิตใจทั้งในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจจะคือความจริงนี้ทั้งที่เป็นส่วนทุกข์ส่วนเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนความดับทุกข์และส่วนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงทรงดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้ทั้งหมดทรงเป็นผู้พ้นทุกข์เป็นผู้พ้นกิเลสทั้งนี้ก็โดยอำนาจแห่งพระญาณคือความอย่างรู้ที่ตรัสรู้ถึงสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงสืบเนื่องมาจากที่ได้ทรงปฏิบัติเพิ่มพูนบารมีคือความดียิ่งยิ่งขึ้นโดยลำดับตั้งแต่เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้บุคคลทุกคนซึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ประกอบด้วยความสุขของมนุษย์น้อยหรือมากและได้พบพุทธศาสนาอันแสดงสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงจึงทำให้ได้ทราบข้อปฏิบัติต่างๆ ำหรับที่จะได้เพิ่มพูนบารมีคือความดีอันได้กระทำไว้แล้วซึ่งเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาความเป็นภูมิบุญอันได้กระทำไว้แล้วในการก่อนมาอุปถัมภ์ตั้งต้นแต่ให้มันเกิดเป็นมนุษย์และให้เจริญมาตามควรแก่ฐานะนั้นๆโดยลำดับจนถึงปัจจุบันของทุกคนอันความดีที่เป็นบารมีนี้ก็ตรงกับความชั่วที่เป็นอาสวะอันคำว่าอาสวะและบารมีนี้คู่กันดังจะพึงกล่าวเป็นคำไทยง่ายๆว่าบารมีนั่นคือเก็บดีอาสวะคือเก็บชั่วกรรมที่ทุกคนกระทำอยู่เป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามทางกายทางวาจาทางใจเมื่อกระทำแล้วคราวหนึ่งคราวหนึ่งกิริยาที่ทำนั้นก็ล่วงไปเสร็จไปแล้วไปแต่ว่ายังเก็บความดีความชั่วอันเนื่องมาจากกรรมที่กระทำนั้นไว้อยู่ถ้าเป็นส่วนชั่วก็เป็นอาสวะเก็บชั่วเอาไว้ถ้าเป็นความดีก็เป็นบารมีคือเก็บดีเอาไว้หากประกอบกรรมที่ชั่วอยู่บ่อยๆก็เก็บชั่วเอาไว้มากเพิ่มพูนขึ้นถ้ากระทำกรรมที่ดีไว้บ่อยๆไว้มากก็เก็บดีเอาไว้มากก็เป็นบารมีเพิ่มพูนขึ้นเพราะฉะนั้นอาสวะและบารมีนี้จึงเป็นส่วนที่ยังเหลืออยู่ไม่เสร็จไปเสร็จไปเหมือนดังกิริยาที่กระทำที่เสร็จไปแล้วไปเลิกไปเป็นคราวๆและคำว่าบารมีหรืออาสวะนี้ที่เป็นเก็บดีหรือเก็บชั่วดังกล่าวก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมได้เหมือนกันเพราะกิริยานั้นทำคราวหนึ่งคราวหนึ่งก็แล้วไปเสร็จไปเลิกไปแต่ว่ากรรมที่เป็นส่วนดีส่วนชั่วนั้นยังติดอยู่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่าสัตว์ที่จะต้องตาย ถือเอาบาปบุญที่กระทำไว้แล้วไปอันบาปบุญที่กล่าวนี้ก็หมายถึงกรรมนั่นเองกรรมที่เป็นบาปหรือเป็นบุญที่ได้กระทำไว้แล้วไปเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากรรมได้อีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นคำที่เรียกกันทั่วๆไปและอาจจะแยกส่วนดีเป็นบารมีส่วนชั่วเป็นอาสวะเพราะฉะนั้นทุกคนจึงควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยพิจารณาถึงตนเองว่าเป็นภูอันกรรมดีหรือบารมีนำมาให้บังเกิดเป็นมนุษย์และบรรลุถึงความเจริญตามฐานะของตนแม้ว่าชีวิตจะต้องประสบสุขบ้างทุกข์บ้างได้บ้างเสียบ้างอันเป็นส่วนที่เรียกว่าโลกกธรรมธรรมะสำหรับโลกก็เป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นโลกกธรรมคือเป็นธรรมะหรือเป็นธรรมดาของโลกอีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าเป็นธรรมดาของกรรมที่ได้กระทำไปแล้วอันส่งผลเป็นสุขบ้างทุกบ้างเป็นได้บ้างเป็นเสียบ้างอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประสบโลกกระทำดังกล่าวก็ให้พิจารณาว่าเป็นธรรมดาโลกซึ่งจะต้องสุขบ้างทุกบ้างจะต้องได้บ้างจะต้องเสียบ้างและก็เป็นธรรมดาของกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้แล้วด้วยซึ่งถ้ากรรมดีก็จะส่งให้ได้รับผลดีเป็นสุขเป็นได้ถ้ากรรมชั่วก็จะส่งผลให้เป็นทุกข์เป็นเสียกับทั้งให้พิจารณาถึงว่าเป็นธรรมดาของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอีกด้วยซึ่งจะต้องมีเกิดมีดับและเมื่อตั้งอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาดังชีวิตร่างกายนี้แม้ว่าจะไม่พูดถึงเรื่องกรรมหรือพูดถึงเรื่องโลกกธรรมชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะอยู่ไปเท่าไหร่ไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรก็ต้องตายเหมือนกันหมดแม้จะช้าเท่าไหร่ก็ต้องตายในที่สุดและก็ไม่ช้ามากเกินไปดังชีวิตในปัจจุบันนี้ที่เรียกกันว่าขนาด80 90 101เกิน100ไปก็ไม่มากนักได้ถึง80 90ก็นับว่ามากและเวลาแห่ง80 90หรือ101นี้ถ้าทุกคนนึกดูแล้วดูเหมือนว่ามากกว่านานแต่ว่าถ้านึกดูถึงตนเองในบัดนี้ว่าแต่ละคนก็มีอายุกันอยู่เท่านี้เท่านี้ และอายุเท่านี้เท่านี้ของตนท่านนึกย้อนหลังไปดูตั้งแต่จำความได้มาจนถึงบัดนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนอยากแวบเพียวเท่านั้นตั้งแต่จำความได้มาจนนั้นนั่งกันอยู่ในที่นี้ในบัดนี้ก็เหมือนกับแวบเดียวก็มาอยู่ที่นี่แล้วอายุก็เข้าไปเท่านี้ด้วยกันแล้วคราวนี้มันนึกดูถึงว่าต่อไปก็จะต้องถึงวาระหนึ่งที่ทุกๆคนก็จะมีความรู้สึกอยู่ดังนี้แต่ว่าปรากฏชัดว่าความตายมาอยู่ใกล้ที่สุดแล้วเช่นว่าป่วยมากอันชัดเจนว่าจะต้องตายแน่และในขณะที่ใกล้จะตายนั้นเมื่อยังมีความรู้สึกยังไม่หมดความรู้สึกอาจจะย้อนหลังตั้งแต่จำความได้ก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่ความจำความได้มาจนถึงใกล้จะหมดลมนั้นก็แวบเดียวอีกเหมือนกันแปลว่าระยะเวลาที่ชีวิตผ่านมาซึ่งนับปีก็รู้สึกว่านานแต่ว่าดูความรู้สึกแล้วก็จะรู้สึกว่าแวบเดียวไม่นานเลยและก็จะต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ทิ้งทรัพย์สมบัติต่างๆทิ้งญาติมิตรทั้งหลายทิ้งบุคคลที่เป็นที่รักทั้งหลายไปและแม้ว่าทุกคนจะยังไม่มียานอย่างรู้ว่าจะไปยังไงจะตายเกิดหรือจะตายสูญอย่างไรด้วยญาณปัญญาของตนเองแต่เมื่ออาศัยศรัทธาคือความเชื่อตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะทราบได้ว่าหาได้ทิ้งไว้ทุกอย่างไม่ยังจะต้องถือเอาบุญบาปที่ได้กระทำไว้แล้วไปบุญก็ให้ไปดีบาปก็ให้ไปชั่วไปชั่วก็เป็นทุกขติไปดีก็เป็นสุขติเพราะฉะนั้นหากพิจารณาดังนี้แล้วก็จะทำให้พากันบังเกิดความไม่ประมาทและในขณะที่ยังสามารถอยู่ก็ประกอบกรณียะคือกิจที่คุณทำที่ควรทำอันเป็นประโยชน์ต่างๆตามหน้าที่ของตนก็ตามตามที่ควรทำก็ตามให้ไว้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และในการที่มีความไม่ประมาทประกอบกรรมดีต่างๆนี้ทุกคนสามารถจะกระทำได้แต่การกระทำดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำกรรมที่ดีเพิ่มกรรมที่ดีเพิ่มบารมีอยู่เสมอโดยอาศัยพุทธปฏิปทาคือปฏิปทาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีคือทานศีลเนกขัมมะการออกปัญญาวิริยะความเพียรขันติความอดทนสัจจะความจริงอธิษฐานะความตั้งใจมุ่งมั่นและเมตตา ความปรารถนาให้เป็นสุขอุเบกขาความเข้าไปเพ่งดูวางได้เฉยได้ในสิ่งที่ควรวางควรเฉยทั้งหลายด้วยปัญญาคือความรู้ทุกคนก็สามารถปฏิบัติบารมีในเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทั้งในด้านดีทั้งในด้านร้ายในด้านดีนั่นเมื่อได้ประสบโลกธรรมส่วนที่ดีคือลาภยศสรรเสริญสุขก็อาศัยส่วนที่ดีนี้ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายให้เป็นทานบ้างเป็นศีลบ้างเป็นต้นเพราะว่าการที่จะประกอบประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขบรรเทาทุกข์แก่คนทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายต้องอาศัยลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อมีลาภยศสรรเสริญสุขมากก็สามารถที่จะประกอบคุณงามความดีได้มากทำทานคือทำการช่วยเหลือต่างๆให้แก่บุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้มากปฏิบัติศีลได้มากและปฏิบัติในเนกขัมมะคือการออกได้มากปฏิบัติปัญญาได้มากและข้ออื่นทุกๆข้อสามารถทำได้ดีได้มากแม้เมื่อประสบโลกธรรมส่วนที่เสียคือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ใช้ความเสื่อมเหล่านี้มาบำเพ็ญบารมีได้โดยที่มีขันติคือความอดทนและมีข้ออื่นเป็นหนักเนกขัมมะคือการออกอันหมายความว่าไม่ทำใจให้ติดอยู่ในสิ่งที่เสื่อมไปนั้นจะเป็นลาภก็ตามเป็นยศก็ตามเป็นสรรเสริญก็ตามเป็นสุขก็ตามแต่นำจิตให้ออกได้และอบรมปัญญาคือความรู้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นโลกธรรมธรรมดาโลกและเป็นธรรมดาของกรรมเป็นธรรมดาของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งให้เกิดปัญญารู้ตามเป็นจริงอาศัยความเพียรพยายามที่จะระงับใจตัวเองและอบรมใจตัวเองให้มีความรู้ให้มีความอดทนเป็นต้นดังกล่าวนั้นและไม่ให้ทิ้งความดีขนขวายกระทำความดีเท่าที่จะทำได้ให้ยิ่งขึ้นดังนี้ก็เป็นการเพิ่มบารมีและแม้ว่าเวลาบังเกิดกิเลสขึ้นเช่นเกิดราคะความติดใจยินดีโทสะก็โกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงหรือเกิดความโลภอยากได้เกิดตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากต่างๆก็ปฏิบัติ ระงับใจตัวเองมั่นคงอยู่ในศีลที่จะไม่ประพฤติละเมิดไปตามอำนาจของกิเลสเว้นจากการฆ่าการทำร้ายเขาได้เว้นจากการลักขโมยเขาได้เว้นจากประพฤติผิดประเพณีในทางกามได้เว้นจากพูดเท็จได้เว้นจากน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานของความประมาทได้เป็นต้น